historiaz mintzatuko gira astelen untan, zurekin Peio Etxeberri, egunon? Egunon. Gaur, abenduaren laua, atzo iraganden gertakari bat aipatuko dugu. Bai, atzo Euskararen nazioarteko eguna iraganda mundu osoan, partikulazki eskualegian biztandena. 1989 urtean plantan ezagiaz izan zen egun berezi hau, eta badu urte batzu orain gero eta gehiago ospatzen dela. Atzo eta azken egunetan ere, ehunka edo kasik milaka ekimen edo gertakari izan dira Euskararen presentzia edo erabiltzea bizkortzeko. Ta zergatik abenduaren hirua? 1592 abenduaren hiruan, Txinan kokatzen den Zhangshuan uartean San Frantses Xabierkoa hiltzen da. Ohidura baten araberan bere azken hitzak Euskaraz emaiten ditu. Hortako, hautatua izan da Euskararen eguna hor kokatzea. Erran dugu 1929an hasten dela Euskararen eguna, eta 1985an Eusko Jaurlaritzak eta Eskualzaindiak bateginik Euskararen nazioarteko eguna instituzionalizatu zuten. Eusko ikaskuntza egiturak du egun hori asmatuz, argitasun gehiago erakundeaz behar bada. Angel Apraiz gazteiztarrak Euskal Unibertsitatearen aldeko hitzaldi bat eman zuen Bilbon 1918ko urtarrilaren bostean, eta lehen urrats gisa Eusko Ikaskuntzen Kongresua burutzea proposatzen zuen. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko lau probintzietan diren foru aldundiekin, janai du podere autonomikoa duten instituzioen laguntzarekin, Oñatin egiten da lehen kongresua. 7 probintzietatik biltzen dira jendeak. Egituraren helburuak interesgarriak dira. Euskal Herriko gizarte desafioek erantzun globalak eta bateratzaileak emaiteko sedearekin, lurraldean berezitasunak kontuan hartuta eta oztopo administratiboak, ideologikoak eta gizarte mailakoak gaindituz, dio lehen testoak. Eta Eusko Ikaskuntzak paper interesgarri bat ukandu azken hamarkadetan? Bai, lehen proiektu autonomikoa aurkezten du, 1921 urteko maiatzean, Lizarrako estatutua izenez ezagutua dena. Espainiako gerraren ondoktik, Frankoren diktaturaren denboran, bi kongresu egiten ditu Miarritzen eta Baionan. 1978ko buruilan, kideak Oñatin biltzen dira berriz, eta ofizialki Eusko Ikaskuntza berriz abiatzen da, Jose Miguel Barandiaran famatua lehendakari izendatua da. Nola ikusia da Euskararen egoera, 1989 urtean Euskararen eguna asmatua delarik? Hala zer dio urte hartan Eusko Ikaskuntzak plazaratzen duen ageriak. Eri gaizki da Euskara, hilujan ezpada ere. Egun oroz gibeleratari, iparretik egorat. 7 errietan barna alada gaitza. Maulen, Ziberoko hiri nagusian, ez dakite gehiago Euskaratik. Dona Paleun ez dira gora eta Donibane Luitzunen ez dugu aspaldian entzun haurik Euskaraz mintzatzen. Ez dugu laster jogere Euskararik batere adituko. Gipuzkoan berdin gibeleratari da gure mintzaira. Orotan kantu bera dugu entzuten. Gaztek ez dute gehiago Euskara mintzatzen. Badakigu Nabarran zer den gertatu. Bi mende barne soko guzietan Euskara galtzerat utzi baitute. Bizkaia eta Arabak ere erakusten daukute zer gerta ditaken nunai. Beraz, kasik 70 urte berantago, elementu baikurrik baute da Euskararen eguna ospatzeko? Ez gira besta baten ondotik, astelehen batean bezala plenituko. Bistanda, eguneroko errealitateak, elementu ilunak ekartzen dauzkigu, baina baikurrak baldin bagira, eta nunbait irakurketa historiko luze batean kokatzen bagira, azpimarratu behar da ez dela sekulan hanbeste euskaldun izan munduan. Eta Euskararen besta ez balin bada ere urte osoan, noski, 1989an plazaratua izan den ageria gezurtatzen dute gaur egungo elementu hainitzek. Peio Etxeberri, mileskar.